السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، bado tuendelea kuzungumza masala mbalimbali yanayomhusu maiti. Nadhani tu katika salatu ala janaza au shamaliza. Naam, shuyufu. Na sitina moja tayo sema tuko masala ya sitina moja. Naam, kurasa 125, kitabu ahkamul janaiz wa bidaruha, ambayo hii ni taalif ya fadilatu Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Leo tuko masala ya 61. Qala rahimahullahu ta'ala, watajibu al-jama'atu fi salati al-janazati. Kukwangu ameandika janarati, lakini ninavyofahamu ni janazati. Huko kwenu janara, wewe janara, wewe pia, nyote mmenunua tabia moja. Ala kulli hali, hii ni janaza, sawa. Wewe weka za badala ya ra. Qala wa tajibu aljamaatu fi salati aljanazati kama yajibu fi salawati almaktuba. Asema ni wajibu kuswaliwa jamaa katika sala ya maiti, ni wajibu kuswaliwa jamaa kama vile ambavyo ni wajibu katika sala za nini, al-maktuba. Salatu al-maktuba ni sala zile za faradhi, bimaana salat al-dhuhr, salat al-asr, صلاة المغرب، صلاة العشاء وصلاة الصبح. هذه ndizo الصلوات المكتوبة. قال كما يجب في الصلوات المكتوبة. كما vile ambavyo ni wajibu katika sala za faradhi. ثم قال kisha akasema رحمه الله تعالى بدليلين. Tazungumza hilo la kwamba ni wajibu sala ya maiti kuswaliwa jamaa kwa dalili mbili. Dalili ya awal, dalili ya kwanza, mudawamatu nabiyyi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alayha. Dalili ya kwanza hiyo ni jambo la kudumu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akiwa katika kitendo hicho. Yani maiti Mtume alikuwa akiwasalia na masahaba wake jamaatan, wakiwa jamaa. Kwa hiyo ile hali ya yeye kudumu kufanya hivyo, hiyo ni dalili kwetu kwamba kumbe maiti atakana swaliwe jamaa. والآخر أي ودليل الآخر ندليل نجينة قوله صلى الله عليه وآله وسلم نقول ياك يمتوم عليه الصلاة والسلام قال ألف سيمة صلوا كما رأيتموني أصلي. صليني kama vile ambavyo mnaniona mimi nasali, vile mnavyoniona mimi ninasali, basi na nyinyi salini hivyo. Na hizi ni katika adilla ambazo zinatuhamasisha na zinatujuza kwamba baada ya kufa Mtume alayhi salatu wassalam, viigizo vyetu vyema sisi ni masahaba, maana wao ndio waliomuona Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na wao ndio wakasali kama walivyomuona. Kwa hivyo sisi ni juu yetu kuwafuata wao. Baada ya kufa Mtume, ikawa sisi viongozi wao, ni viongozi wetu ni wao. Na ndio maana Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu alipowakuta watu hilakan fil masjid, watu wamekaa duara msikitini, mmoja awaambia wenzake, kabiru mi'a, pigeni takbira mara 100, halilu mi'a, fanyeni tahalili mara 100, nasema la ilaha illa Allah mara 100. Hii ni bid'a la shak. Ibn Mas'ud katika hujja alizowapa akawaambia, vipi nyinyi mnaanzisha bid'a hali ya kuwa as-sahabatu rasulillahi mutawafiru, masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam wamejazana matele, vipi mwapotea nyinyi? Hii ni kuonyesha kwamba wenye kuigwa bado wapo. Kama jambo hamlifahamu, ulizeni. As-sahaba, masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, mutawafirun, wamejazana tele, vipi nyinyi mnaanzisha jambo ambalo hawalifahamu masahaba? Ima mtakuwa nyinyi mmekuja na dini mpya iliyoongoka zaidi kushinda ile aliyokuja nayo Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, au mtakuwa mmefungua mlango wa dalala. Imana mlango wa nini? Mlango wa bid'a. La shaka hili la mwisho ndio linaendana, maana hawawezi kuwa eti wao wana dini nzuri zaidi kushinda ya Mtume Muhammad. Kwa hivyo hili la mwisho ndio linaloendana na wao. Kwa hivyo Ibn Mas'ud akaletea hoja ya kwamba upotevu wao, moja katika alama ya upotevu wao, wanafanya mambo ambayo masahaba wa Mtume hawayatambui. Kadhalika Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, makhawarij walipotoka katika taa ya amiri almu'minina Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, wakatoweka na njia ya Harura, ibn Abbas aliwafuata akamwambia, mimi nimekujieni kutoka kwa amiri almu'minin Ali ibn Abi Talib, nimekujieni kutoka kwa kiongozi ambaye masahaba wa Mtume wote wako pamoja naye, na nyinyi katika nyinyi hakuna sahaba hata mmoja. Ibn Abbas akaiona hii ni dalili ya upotevu wao, kwa kuwa wao wameshika msimamo na jambo ambalo masahaba wa Mtume wapo, lakini wao hakuna sahaba hata mmoja aliyewaunga mkono. Lakini je, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, katika yeye ule msimamo walioenda nao yeye, yuko na masahaba wote? Maana wakati vita vile vya An-Nahrawani wakati vinatokea, masahaba bado hapo. Kwa hiyo awaambia, mimi nimekuja kutoka kwa kiongozi ambaye yuko pamoja na masahaba, na hao masahaba nyinyi huku kwenu hakuna hata mmoja. Akaifanya hii ni dalili ya wao kupotea, kwa kuwa tu katika kundi lao hakuna sahaba hata mmoja. Imana wao walimhukumilia fahamu zao bila kufuata fahamu za masahaba. Na ndio hapo wanakuta as-salafu salih, wema waliotangulia, wasalafiyuna umuman, na masalafu wote kwa ujumla, Mara nyingi wanakuambia fata kitabu na sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia, kisha wanasema minas sahabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'a hudahum ila yawmina hadha. Fatani kitabu na sunna sambamba na ufahamu wa wema waliotangulia salafu salih, ambao ni masahaba na matabi'ina tabi'i tabi'ina na waliowafuata hao mpaka leo hii. Maana hivyo ndivyo aya inavyotufundisha. Allah subhanahu wa ta'ala sema wasabiquna al-awwalun, as-sabiquna ay as-salifuna, maana as-sabiq bi maana yas-salif, aliyetangulia. Wasabiquna al-awwalun, na wale waliotangulia wa mwanzo. Min al-muhajirin wal-ansar, katika jinsi hiyo ya muhajirin na ansar. Walladhina taba'uuhum bi ihsan, na wale waliowafuata hao kwa wema. Hapo wanaingia matabi'ina tabi'i tabi'ina wa immatul huda mpaka leo hii. Hivyo ni juu ya watu watakana wafahamu kwamba kitabu na sunna ambacho tunafunza na kuulingania watu katika kitabu na sunna, lazima katika ufahamu wako utakaopita nao kwenye hicho kitabu na sunna iwe sambamba na vile walivyofahamu masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa Mtume alisema sallu kama raaitumuni usalli, salini kama mlivyoniona mimi ninasali. Hadithi hii inafanana na hadithi inayosema khudhu anni manasikakum, chukueni kutoka kwangu mimi ibada zenu za hija. Siende hija ukaanza kuvurumisha mambo tu. Lazima ufuatilie ujue Mtume alifanya vipi hija. Basi ndiyo swala. Hata swala pia ndio iko hivyo hivyo. Mtume anasema sallu kama raaitumuni usalli. Wa hadha alhadith akhrajahu al-Bukhari. Hii hadithi ametoa Imam al-Bukhari rahimahullah. Kisha Sheikh Albani akasema wala yu'akiru ala ma dhakarna salatu sahabati ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam furada lam ya'ummuhum ahad li'annaha qadiyyatun khassa. Ili jambo tulilozungumza ile lisichanganywe na lile jambo lilofanywa ni masahaba kusaliwa Mtume ni watu mmoja mmoja wawili wawili. Sitazungumzia swala ya maiti, ni jamaa. Sasa kuna swala ilifanyika baada ya Mtume kufariki, hajaswaliwa jamaa, ni watu wote kwa pamoja mara moja. Aliswaliwa mtu mmoja, wawili wanakuja, wawili wanaswali wanaondoka, wanakuja wengine wawili wanaswali wanaondoka, wahakana. Hivyo ndivyo alivyoswaliwa Mtume. Sasa asema hili jambo tunalizungumza msilichanganye na haya amba, msichanganye haya tunaoyataja na sala ya masahaba kwa Mtume alayhi salatu wassalam walipoisali furada mmoja mmoja wawili wawili. Lam ya ummahum ahadun, hawaja swalishwa kama uimamu na mmoja yoyote. Anayefika pale anamswalia Mtume anaondoka. Haijakuja hadithi sahihi iliyothibiti kwamba Mtume aliswaliwa jamaa na imamu wao watu wote alikuwa ni fulani. Haijakuja hadithi hiyo. Umeelewana? Aiywa. Kwa hiyo hili swala lisichanganywe na lile kule na ulizungumzia, kwa sababu hii ni kadhia khasa. Kala liannaha qadiyatun khassa, kwa sababu hii ya Mtume hii ni kadhia hasa maalum inajitegemea. Mtume alayhi salatu wassalam alikuwa na baadhi ya mambo ambayo ni khassa kwa ajili yake. Mfano alioa wake mpaka akafikisha 11, sio? Hii ni khassa. Wewe ukijibaraguza ukasema na wewe na mimi pia naoa kama Mtume wa 11 na mwanamke, sisi waumini wa kawaida Tumeambiwa mwisho wetu wa nne, fankihu mataba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba. Oweni wale ambao kwamba wanapendeza kwenu nyinyi katika wanawake, wawili kitaka watatu, kitaka wanne. Sasa kuna baadhi ya watu vichwa ngumu, wanasema nyinyi hiyo haya mjielewa, yani wawili alafu watatu, changanya hapo ha? Ni watano alafu wanne, kwa anaishia kwenye tisa. Allah akasema mathna wa thulatha wa ruba, yani mtu akitaka awe wawili, akitaka awe watatu, akitaka awe wanne. Fa in khiftum an la ta'dilu fa wahida, yu ana hofu kwamba hutakuwa mwadilifu, basi uwe mmoja. Kuna maneno mengi hapo ndani, sitaki kuchangua changua, sitaki kuchakura chakura hapo. Mtazama sana bure huko. Kwa hiyo kuna baadhi ya kadhia ambazo zilikuwa zinamhusu Mtume alayhi salatu wassalam, yeye kama yeye. Moja katika kadhia hizo ni hili ambalo tunalizungumzia. قال لأنها قضية خاصة لا يدرى وجهها, hii ni kadhia hasa inayojitegemea, hata sura yake ilivyo haifahamiki vizuri. Fala yajuzu min ajliha an natruka ma wadhaba alayhi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama tilata hayatihi almubaraka. Hivyo basi haijuzu kwa ajili ya jambo hilo kuacha jambo ambalo aliishi nalo muda mrefu Mtume, umri wake wote, uhai wake wote uliobarikiwa. Mtume alikuwa akifanya mambo hayo, kuwasalia maiti kwa jamaa, la siyama walqadhiyatu almadhkuratu lam tard bi isnadin sahihin taqumu bihi alhujja. Hasa ni kwamba hiyo kadhia yenyewe iliyotajwa ya kuswali mtu mmoja mmoja, hiyo haijakuja kwa isnadi sahihi ambayo mtu anaweza kusimamishia hujja akaifanya ni hujja. Wa in kanat ruwiyat min turuqin yuqawi ba'daha ba'dha, hata kama kadhia hiyo imepokelewa kwa njia tofauti tofauti, zinapeana nguvu hizo kwa hizo kwa hizo, lakini hadithi sahihi hasa ambayo haina illa, Sheikh Albani anasema hiyo haijapokelewa, bali hii kadhia imekuja kama vile kwenye sunan ya al-Imam al-Baihaqi jildi ya 4 ukurasa wa 30. Katika hapo kuna hadithi mbili kadhalika, kaipokea al-Imam Ibn Majah kwenye mjilidi wa kwanza ukurasa 498, kadhalika ukurasa 500, kadhalika Imam Ahmad bin Hanbali kwenye mjilidi wa 5 kwenye musnad yake ukurasa 81. Hadithan thalithan, hadithi ya tatu, وسكت عليه الحافظ الحافظ بن حجر العسقلاني كينيمازيه حديثيه في التلخيص الحبير جلد 5 قرص 187 ورجاله ثقات رجالي واكه ني مثقه رجال مسلم ني مرجالي ونان ومسلم نكسمه مرجالي ومسلم مهلوا. طيب غير أبي عاصم أبي عصيم اسمكوا أبي عصيم. قال البغوي الإمام البغوي كسيما لا أدري له صحبة أم لا, ميسيجيو يهولي قم بعلي قوى صحابة أو لقوى صحابة. وفي الباب أحاديث أخرى كتكم لانقو هو كون حديث نيجيني بلبيني أخرجها الحافظ في الكتاب المذكور التلخيص كذلك إمام الحافظ بن حجر العسقلاني كذلك تلخيصياته ثم قال كشا كسيمة قال ابن دحية ابن دحية كسيمة الصحيح أن المسلمين صلوا عليه أفرادا إلي صحيح نقوم بإسلام ولمسلي أمتم صلى الله عليه وسلم موجا موجا لا يأمهم أحد hawaongozi wao kwenye hiyo swala ya mtume mmoja yoyote kila mmoja aje aswali kivyake alafu aondoka wabihi jazama Shafi'i na maneno hayo pia aliyazungumza kwa mkato kabisa kwa kujazimisha alimamu Muhammad bin Idris Shafi'i rahimahullah ta'ala قال كسيما وذلك لعظم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نيوني بسبب يوتكف ومتوم عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي إلي نالو شلي بإنيشة معنا ياكي مواليكم بكا بمعنى نمتولي فيديا بابانغو نمامانغو متوم صلى الله عليه وآله وسلم كذلك tukiondoa swala la adhami rasulillah wa tanafusihim na kule na ile kupa yao ya munafasa fi alla yatawalla al-imamata fi salati alayhi wahidun kwamba asili tawalie jambo la kuwa imamu wa kumsalia mtume sallallahu alaihi wasallam mmoja yoyote sije baadaye akasema nye mimi ni imamu wenu ndio msalisha mtume wenu. Kwa hiyo nyamazeni. Kasaliwa ni kila mmoja kivyake. Kisha Sheikh Albani akasema wallahu a'lam. Tukiachana na hiyo hasi hapo chini, tukirudi huku juu penye namba moja. Sheikh Albani asema fa in amkana al-jam'u bainaha wa baina ma dhakarna. Sasa kama itakuwa inawezekana kukusanya riwaya zote mbili yale tuliyoyataja ya kuswali jamaa na haya tuliyozungumza hapa ya kuswaliwa mtume mtu mmoja mmoja, tukia ikiwezekana kufanya jamu hiyo ndio jambo zuri min hadhihi sallallahu alaihi wasallam fi tajmi'i fi aljanazati fabiha, asema kwa sababu mtume alayhi salatu wasallam katika muongozo wake aliouacha ilikuwa ni kuswali nini, kusanya watu katika jamaa ya kumswalia maiti. Huo ndio ulikuwa mwongozo wake alayhi salatu wassalam. Wa illa fahadiyuhu huwa almutaqaddam huwa almuqaddam. Na kama si hivyo basi inabakia kwamba mwongozo wa mtume alayhi salatu wassalam ndio wenye kutangulizwa mbele ya yoyote yule. Li'annahu athbat wa ahda. Maana mtume yeye ndiye athbat wetu ambaye ni mwenye kuthibitisha haki zaidi kuliko mwingine yoyote, wa ahda na ndiyo kiongozi mwenye kuongoza watu zaidi kuliko mwingine yoyote yule. Kwa hivyo la shaka kauli yake na vitendo vyake hutangulizwa kuliko mwingine yoyote. Allah subhanahu wa ta'ala asema النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم متمني بورا kuliko waumini nafsi zao. Basi kama hivi ndivyo mambo yalivyo, Sheikh Al-Albani asema basi rai yake ndio inatangulizwa kuliko rai za watu wote hata wakusanyike wote dunia nzima. Fa in sallu alaiha furada saqata al-fardh, basi watu kama watamsalia maiti mmoja mmoja ile faradhi inaondoka. Lakini waathimu bitarki aljamaa, hawa watakaofanya hivyo watafata madhambi kwa kuacha nini, jamaa. Wallahu ta'ala a'lam, na Allah mtukufu ndiye ajuaye zaidi. Waqala an-Nawawi fi al-Majmu', al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala Sema katika majumua yake mjilidi wa 5 kurasa 314. Tajuzu salatu janazati furada bila khilaf. Hayo maneno ya Imamu Nawawi. Asema inajuzu kusaliwa maiti furada. Sala ya maiti kusaliwa mmoja mmoja. Jambo hilo linajuzu bila ya khilafu wa sunna. Lakini iliyo sunna antusalla jamaa. Ni kusaliwa jamaa. Li ahadi hazungumzi vivi tu. Kwa sababu ya hadithi zilizothibiti almashhurati fi sahihi. Ni hadithi mashhuri katika sahihi. Idhalika ma'a ijma'il muslimin. Pamoja na nini? Ijma' ya Waislamu katika hilo. Kwa hiyo al-Imam an-Nawawi hapa naye anazidi kutueleza kwamba inayotakikana ni kuswaliwa maiti jamaa. Tayeb, masala ya 62. Asema Sheikh Muhammad wa aqallu ma warada fi inqad al-jama'ati fiha thalatha. Na uchache uliokuja wa kutimia kwa jamaa ni watu wangapi? Ha? Ni watu watatu. Fa bi hadithi Abdullah ibn Abi Talha. Katika hadithi ya Abdullah ibn Abi Talha radiyallahu anhu anna Aba Talha, ni kwamba Abu Talha daa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alimwita mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam zimuende ila Umair bin Abi Talha hina tuwafia, kwenye maiti ya Umair ibn Abi Talha wakati alipokufa. Abu Talha huyu mwanae, sio? Katoka mwanae kafariki, kenda akamwita mtume sallallahu alaihi wasallam, twende zetu kule Umair amefariki. Fa atahu Rasulullah, akajiwa ni mtume sallallahu alaihi wasallam, kashamtayarisha kila kitu kwa ajili ya kumzika. Na ni wakati na ni Madina, masahaba wapo. Hajaenda akasema mmoja pande hapo atangaze kifo sija cha nini msikitini. Alienda toka mwita mtume bonjo. Mtume akaja akamnong'oneza mtume zetu kwa nyumbani na Umair amefariki. Walipofika pale kashaandaliwa kila kitu. Fasalla alayhi fi manzilihi. Kapale mtume akamsalia pale pale nyumbani kwao. Fataqaddama Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, basi mtume alayhi salatu wasalam akatangulia. Ndio imamu huyo. Wa kana Abu Talha wara'ahu, Abu Talha akawa nyuma ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa Ummu Sulaym waraa Abi Talha, Ummu Sulaym akawa nyuma ya nani? Ya Abu Talha. Wa lam yakun ma'ahum ghayruhum, na hakukuwa watu wengine wa kumsalia huyo maiti isipokuwa hao watu watatu. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Abu Talha na Ummu Sulaym. Melwala. Watu wangapi hapa? Haya, angalia huyu sahaba kafa kasaliwa watu watatu tu na akazikwa. Watu watatu hao mmoja ni wa kike. Usikii makelele, mambo yalifanywa kwa sababu kuzika ni fardhu kifaya, yakapita yanasoma ya watu kuzidi kupata elimu. Usikii kelele kwamba fulani ni fasiki man hajamsalia maiti. Sasa leo sio, inakuwaje baadhi ya watu wanakufurishwa? Mwajua nyi fulani hajamsika mtume yule. Wewe unasema hivyo umemzika. Hani kuna watu wana matatizo sana. Wasikia Abubakari Siddiq ni kafiri hajamzika mtume. Umar ni kafiri yule hajamzika mtume yule. Sasa wewe nani kakwambia mtu anakuwa kafiri kwa kuwa hajazika mtu? Sasa watu walio wachache wa elimu wakishambiwa hizo shubha kama hizo, basi anabaki kweli bwana, kweli walikuwa wapi? Walis walikuwa wameenda Sakiba huko Bani Saida kuchagua uongozi, wana tuangalia ni madaraka tu, hawana mpango tena na mtume. Yani hizo ndio propaganda ambazo watu wamevishwa wakamezeshwa kwenye vifua vyao mpaka wakaiva bila kufahamu kinachoendelea ni nini. Watakikana ufahamu, kuna kanuni watu wa bid'a wanasema, idrib an-naqil yad'ufu al-manqul, wempige yule mwenye kunukuu yule maneno, tandike huyo. Ukishemtandika huyo vinakuwa dhaifu vyote alivyovinukuu. Wewe kama umekufurishwa, hoja zako utakazozileta zina thamani tena? Hazina thamani. Sasa baada ya kuchunguzwa ikaonekana dini ya Kiislamu muhimili wake mkubwa baada ya kuondoka mtume alayhi salatu wasallam ilikuwa ni masahaba. Kwa hiyo hawa masahaba tukiwadondosha hawa, tukawakufurisha, tukawafanya ni mafasiki, ni waovu, ni wenye kudhulumu na nini? Wakidondoka hawa, kwisha Uislamu umekwisha. Maana Uislamu wote umenukuliwa ni hawa. Sasa mbaya zaidi, tunaambiwa masahaba wote walikufuru isipokuwa watatu au wanne. Sisi tunasema kama hivyo mnavyozungumza nyinyi ni kweli, tukichunguza kwa haraka haraka tunakuta hii Qur'ani iliyo mikononi mwetu, riwaya zote unazozijua wewe ya Hafs bin Asim, sijui ya nani, riwaya zote ambazo zinakubalika, wapokezi wake wote ni Ahlus Sunnati wal Jamaa. Iko wapi riwaya kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kupitia hawa masahaba watatu waliobakia? Riwaya ya Qur'ani, yani tupate Qur'ani ambayo imekuja direct kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, mathalan mfano mpaka kwa Ali bin Abi Talib, mpaka kwa Hussein mathalan, mpaka labda kwa Jaafar, ikaja hiyo mpaka kwa kina Kuleni, mpaka kwa kina Kummi ibn Babawayhi, kaja hiyo mpaka kwa kina Shirazi, hiyo mpaka kwa kina Khomeini. Riwaya hiyo ikawa imenyooka, yaani kuna kitabu kinategemewa cha Qur'an. Kiwapi? Hakuna. Sasa kwa ulizewe kwa walichoma misafu. Bwana we, hizi ni propaganda bwana, mnavishwa nyinyi. Mtasoma misahafu ya Ahli Sunnati wal Jamaa ila antakuma saa. Maana hakuna riwaya sahihi kutoka kwa hawa wanaoambiwa kwamba walibakia kuwa Waislamu. Wengine wote ni makafiri. Hakuna hata moja. Bali riwaya zilizopo na masahafu zote zilizoko kwenye misikiti leo hii na Waislamu wote wanayotumia ni misahafu riwaya zinazopitia kwa Ahlu Sunnati wal Jamaa. Sasa kama hawa ndio hao leo wote wameambiwa ni makafiri, vipi hiki kitabu ambacho wapokezi wake wote ni makafiri? Vipi ukifanya ni hoja yako wewe? Inakuwaje? Kwa hiyo lengo hapa si masahaba, lengo si Abu Bakari wala si Umar. Lengo ni kuhakikisha Uislamu unafanya nini? Unadondoka. Tumeelewana? Kala asema al-imamu al-Albani rahimahullah ta'ala, fasalla alayhi fi manzilihim fataqaddama Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa kana Abu Talha wara'ahu wa Ummu Sulaym wara'a Abi Talha wa lam yakun ma'ahum ghayruhum. Mtume alitangulia kumsalia yule baiti anaitwa Umair bin Abi Talha. Mtume akawa imamu nyuma yake Abu Talha, nyuma ya Abu Talha Ummu Sulaym, na hawakuwa na mwenzao yoyote yule. Akhrajahu al-Hakim, amepokea Imam Hakim kwenye mjadili wa kwanza kurasa 365, wa anhu al-Baihaqi, na kutoka kwake pia al-Imam al-Baihaqi naye akanukuu. Kwenye mjadili wa 4 wa sunani yake hadithi ya 30 mpaka 31, waqala al-Hakim hadha sahihun ala sharti shaykhain, hii hadithi ni sahihi ikiwa juu ya masharti ya al-Bukhari na Muslim. Wa sunnatun gharibatun fi ibahati salati an-nisa'i ala al-janaiz. Lakini pia hili Sheikh Albani alitolea tambihi, yasema imekuwa ni sunna ngeni sana, kwamba ni halali wanawake pia kusalia maiti, lakini katika miji yetu mwaona kusalia maiti? Katika sunna na mansia hizi sunna zilizosahauliwa. Mimi miaka yote niliyokuwa katika mji wa Al-Madina tunabawia, tukisalia maiti wanawake pia wanasalia. Kadhalika tukienda Makka kama kufanya umra au kufanya hija, maiti akisaliwa wanawake pia wanasalia. Lakini huku kwetu sijapata kuona watu wanasalia maiti na wanawake nao pia wakasalia. Labda itokee sasa hivi kama atakufa maiti wa Ahli Sunnah wal Jamaa as-Salafiyin, ndio linaweza likuonekana hilo kwa mara ya kwanza. Ni wachache mno, na mimi ninaamini katika sehemu ambayo da'watu salafia imetangulia, la shaka wanafanya hivyo, lakini ma'al asaf ash-shadid, jambo hili limekuwa ni geni mno kwa baadhi ya watu Waislamu wanawake nao kusalia maiti. Ah! Yalianza lini haya? Kumbe ni jambo la kawaida. Sasa Sheikh akaona alitolea tambihi hapa. Tayeb. Wa aqulu, Sheikh asema na ninasema hivi. Innama huwa ala sharti Muslim. Hii hadithi hii iko juu ya masharti ya Imam Muslim wahdahu peke yake, li anna fihi imarata bin Ghuzayya. Sababu katika isnadi yake kuna bwana mmoja anaitwa Imara bin Ghuzayya, wa lam yukharrij lahu al-Bukhari illa ta'liqa, na al-Imam al-Bukhari hajamtolea hadithi zake huyo isipokuwa zile muallaqat. Katika sahih al-Bukhari kuna hadithi zinaitwa muallaqat. Ni hadithi ambazo kaziweka bila isnadi. Na katika hadithi hizi inawezekana ikawa sahihi na inawezekana ikawa dhaifu. Asiyejua utaratibu wa al-Imam al-Bukhari ndio anapomwona anasema hadithi iko kwenye Bukhari. Kumbe kaenda kwenye zile muallaqati ambazo al-Imam al-Bukhari hajashurutisha siha katika hizo muallaqati. Bali zile hadithi zilizopokelewa kwa isnadi katika sahihi al-Bukhari ndizo ambazo kwa mu'tabar. Katika sahihi. Kadhalika al-Imam al-Haythami fi majma' az-zawaid jildi wa 3 kurasa 34 kaipokea hiyo. Warawahu at-Tabarani fil kabir wa rijaluhu rijalu sahih, na marijali wake ni sahihi. Maana ya isnad, ismaana al-isnad, nini maana ya isnad? الإسناد يقول يقولون أهل الحديث وتحديث وسيمة سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. إسناد نمتيريكو ووالي وفوكيزي وانا وبلكي أبنين كوني متن يا حديث نمتن يلي منين يا حديث. وله شاهد من حديث أنس بمعنى أخرجه الإمام أحمد. لكن فيه إنشاء شواهد جيدة كتابه الإمام أحمد بن حنبل عن حديث أنس بن مالك كمعنى ياك كيزم ممزة ينجل دواتات قرص ميانبلك من الشتاء. Ama katika masala ya 63 Ash-Shaykh al-Albani asema wa kullama kafura al-jam'u kana afdal lil-mayyit, na kila watu wanavyozidi kuwa wengi kwenye kumsalia hiyo ndio inakuwa bora zaidi kwa maiti. Wa anfa'a, na hiyo ndio inakuwa na manufaa zaidi kwa maiti. لقوله صلى الله عليه وآله وسلم وقوله كمتم عليه الصلاة والسلام أن يقسم ما من ميت هايك ميت يوتي ولي تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 أمبعد صلي ونمات أمة وين كتك الإسلام يبلغون 100 ونفك وات 100 كلهم يشفعون له وقت ونمومبيا شفاعة ونمومبيا ويوالي كوفا إلا شفعوا فيه سبقوا ونقبلوا ومزواوا ويومتوا. وفي حديثنا آخر وغفر لا كتك حديث نجين انتهيو وسميوا. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم كتك شرح الإمام النووي ونمجلدوا تاتو قرصة مسنة 3. كذلك الإمام النسائي والترمذي والبيهقي والإمام الطيالسي وأحمد بن حنبل وتهاوى من فكيه حديثه من حديث عائشة رضي الله عنها باللفظ الأول. ورواه مسلم والنسائي والبيهقي وأحمد من حديث أنس وابن ماجة من حديث أبي هريرة باللفظ الآخر وإسناده صحيح على شرط الشيخين. Sinadi yake ni sahihi ikiwa katika masharti ya al-Bukhari na Muslim. Kala Sheikh Muhammad wa qad yughfaru lilmayiti, na maiti anaweza akasamewa. Walau kana la adadu aqalla min 100, hata kama idadi ni wachache chini ya 100. Idha kanu muslimina, wakiwa ni waislamu ambao lam yukhalitu tauhidahum shay'un min ash-shirki, ikiwa hao wanamsalia huyo maiti ni waislamu ambao imani zao tauhidi zao hawajazichanganya na hata kitu kidogo katika ushirikina, basi hawa hata kama ni wachache wakimwombea Allah subhanahu wa ta'ala anakubali maombi yao. Li kaulihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kwa kauli yake Mtume alayhi salatu wassalam pale aliposema, ma min rajulin muslimin yamutu, hawe mtu yoyote muislamu akafa, fayakumu ala janazatihi 40 rajula, kisha wakasimama katika maiti yake kumswalia wanaume 40, la yushrikuna billahi shay'a, wote hao hawamshirikishi Allah na kitu chochote kile, illa shafa'ahum Allah fihi, kwa Allah subhanahu wa ta'ala anawakubalia uombezi wao watu hao kwa huyo maiti, dua zao zile. Akhrajahu Muslim, hiyo hadithi amepokea Imam Muslim wa Abu Daud, kadhalika al-Imam Abu Daud ya mjadili wa pili ukurasa wa 64, wa Ibn Majah wa al-Bayhaqi wa Ahmad kwenye hadithi nambari 2509 min hadithi Ibn Abbas. لذلك حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ورواه النسائي وأحمد، لكن فيها الإمام النسائي كيف كي حديثه، كذلك الإمام أحمد بن حنبل الشيباني كيف يمجل الوسيطة كتك مسند ياكي حديث نباري 131-134 من حديث ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كتك حديث زي ميمونة كي ومتوم عليه الصلاة والسلام كيبوكي مختصرا وفوبي وسنده حسن ليسنا لياك نحسن ونكتفي بهذا القدر نتشكي نحاقة لبو باتا ليو ونسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا ويجمعنا مع النبيين والصديقين والشهداء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ثبت قلوبنا وقلوب المؤمنين جميعا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وليأذن المؤذن.